بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم. دا باب د په بیان د دې کې چې کله جنوب سره د ساړنه یریږي نو آیا د به تیمم وای کنه. په بعضی نسخو کې حمزه د استفهام ور سره نشته. دا باب داسې دی، باب اذا خاف الجنوب البرد يتيمم، چې کله جنوب د ساړنه یریږي کده غسل کوي نو پدې سره به بیمار شي یا د خپل هلاکت یې ری ور سره، نو دې به تیمم وای. مذهب د جمهور اهل علمو چې پاغي کې ائمه اربعه دي، چې کله یو سړی په ځان باندې ریږي چې دومره سخت ساړه ده که زه غسل د جنابت کوم نو د مرګ خطر ده یا د بیماری دو خطر ده، نو دلته تیمم وال جایز دي. او په دې مسله کې عطا ابن ابي رباح دارنګ حسن بصري رحمت الله عليه له منسوب دي چې دې تشدد کړي، هغه وي غسل په لازم او ضروري دي. اگر که د مرګ خطرې وي او دې د ساړه د وژنې مړ کیږي، ځکه وي الله رب العالمين فرمایي و ان كنتم جنبا فطهروا، که تاسو حالت د جنابت کې نو غسل کوي. جمهور اهل علم وی چې جنوب د پاره د غسل دا حکم دی، خو چې کله پزان باندې یریږي نه، او کچرته دی پزان باندې د هلاکت نه یریږي، نو حدیث د باب د جمهور د پاره دلیل دی. چې عمرو ابن العاص رضی الله عنه تیمم والے غسل د جنابت نو کړي، په دغه حالت کې صحابه کرام له امامتی مور کړي وا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عمل او د فعل تقریر کړو. بیا په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې په دغه تیمم باندې د کوم منځونه کړی نو د دې اعاده پښته کنه. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې اعاده پینشته. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې کوم منځونه په دغه تیمم باندې کړی نو داغي اعاده په ضروری ده، ځکه وی دا یو نادر عذر دی، کثرت سر ناراضي نو انسان به دغه منځونه را ګرځي. د امام احمد رحمت الله علیه په مذهب کې دوه روایت دي، یو د احناف غونتی بل د شوافع غونتی. او د امام شافعی رحمت الله علیه په مذهب کې بعضی دا تفصیل کړي چې د ساړه د وجنه تیمم اوالو پاغي باندې منځونه وکړ، نو کشرته دا منځونه په سفر کې کړی وي داغي قضا پینشته، دوباره را ګرځول اعاده، او کنه حذر کې کړی نو بیا په اعاده شته. بهر حال د احادیثونه ثابت او راجح مذهب دا دی چې اعاده پینشته. دا د دې باب متعلق مسائلو. قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وی چې زما احتلام شوه او پاغه یخش پکې په غزا د ذات السلاسل کې. دا ذات السلاسل دا په شام کې دی، یوزې نومو د مدینه منوره او د دې په منځ کې د لس ورځو فاصله وا. د دې غزا متعلق تفصیل به رستو راشي، دا په اتم کال د هجرت باندې او بعضی اهل تاریخ ذکر کړی چې په وم کال د هجرت باندې شوی و. سلاسل په عربی کې زنجیرانو لوي دی غغاله ذات السلاسل د دی وجنوي چې مشرکان وې ځانونه د یو بل سره تړلی د دی یری نه چېونه تختی په دې تړلو باندې ځانونه راقابو کړی نو ځکه دی غغاله ذات السلاسل وی اغه غزا چې د یو بل سره ځانونه تړلی و لکه څنګه چې د زنجیر غکړی دی یو بل سره پی وسوي. نو عمر ابن العاص رضی الله عنه وی چې په دې غزا کې مال احتلام شوه او سخت د ساړش پوا فاشفقت ان اغتسلت ان اهلک نو زیر ایدل وم کو ز غسل کوم نو دا چې هلاک بشم مرګ برا باندې راشي د ساړنه بمړ شم فتیممت نو ما تیمم والو ثم صليت باصحابي الصبح بیا مخبل مرګرو له د سار جمع ور کړی وا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ندي نبي صلى الله عليه وسلم لذا خبر ذكر كدوا فقال يا عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لفرما إلي اي عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب آياتا مسكرة يخبلوا مرقروا لاو تبهالا دجنابتك بي فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال نو ما خبر ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په خبر باندې چې زی من کړم د غسل کولونه چې سخت د ساړه شپه ما کلام بمړ بشم وقلت انی سمعت الله یقول او ما ور لوي چې یقینا ما اوریدل دي د الله رب العالمین چې په خپل کتاب کې فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما زانون موجنی یخینن اللہ پتا سبان دے مہربانا و رحم کون کے دے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندلیو ولم یقل شیئن او اسم ورلنو ویلی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل تقریر کو قال ابو داود عبد الرحمن ابن جبیر مصریون امام ابو داود رحمت الله علیه وی په دې اسناد کې چې کوم عبد الرحمن ذکر شو نو دا مصری دی مولا خارجه ابن حذافه چې دا مولا او د خارجه ابن حذافه وليس هو ابن جبیر ابن نفیر د دې عبد الرحمن نه مراد عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر نه دی د علم الحديث کې علوم الحديث کې متفق او مفترق وی لکه مصطلح الحديث کې تاسو ویلي چې دا یو نوع عدد د انواع د علوم الحديث نه چې اسماء او اسماء د آباء متفق وي خو په اشخاص او ذواتو کې فرق وي دوه اشخاص وي جدا جدا د یو نوم دارنګ دغه د پلار نوم د دې بل نوم او د پلار نوم دواړه یو شانتي وي نو دی له محدثین متفق او مفترق وي امام ابو داود رحمت الله علیه دی طرف له اشاره وکړي په دې اسناد کې کوم عبد الرحمن ابن جبیر المصری ذکر ده نو دا د خارجه ابن حذافه غ مولا ده د دین ابن جبیر ابن نفیر نه ده مراد د دې لپاره چې پچا باندې التباس را نشي. رجال د دې اسناد د یحیی ابن ایوب الغافقین علاوه ثقات دي محمد ابن المثنى چې د لقب زمین پزا سره وهب ابن جرير ابن حازم دارنګید د پلار جرير ابن حازم دا ثقات دي او يحيى ابن ايوب الغافقي د بارکی محدثين وي صدوق ربما اخطا صدوق ده کله به خطا کیدو د صدوق مرتبه ثقن لاندې ده او بیا چې ور سره دا قید ذکر شو چې ربما اخطا نو بیا د مرتبه د صدوق نمره کوزه شو. يزيد ابن ابي حبيب ذكر مخكي وشو دا ثقه ده عمران ابن ابي انس او عبد الرحمن ابن جبير المصري دا دوار ثقه دي متن ده حديث سيده يحيى ابن ايوب الغافقي ديم صدوق وحسن الحديث ده متابعات موجود دي ده حديث پا اسناد کی اختلاف شوه پا يزيد ابن ابي حبيب بانده دا اختلاف په دې ترتیب باندې دی چې په دې اسناد کې دنه عمران ابن ابي انس او اغد عبد الرحمن ابن جبير المصرينا بلا واسطه د حديث را نقل کړي او د دې دواړو په منځ کې یو واسطه ذکر کړي ده. بعض رواتو چې او واسطه ده د ابو قيس چې مولا او د عمر ابن العاص رضی الله عنه د ابن جبير او د عمر ابن العاص رضی الله عنه په منځ کې د ابو قيس واسطه ده. دارنګي په بازي اسانيدو کې واسطه د ابو فراس په فاسره اخر کې سین د ابو فراس چې د نوم يزيد ابن رباح يزيد ابن رباح دا د ابن جبير او د عمر ابن العاص په منځ کې واسطه ده. نو مصنف رحمت الله عليه چې کوم اسناد ذکر کړي دا اسناد بلا واسطه دي او دو نور سندونه دي چې پاغې کې د ابن عبد الرحمن ابن جبير المصري او د عمر ابن العاص رضی الله عنه په منځ کې واسطه ده. دغه واسطه د ابو قيس دا یا د ابو فراس لکه رسل براشي. امام بخاري رحمت الله عليه دا حديث مختصر ذکر کړي په کتاب التيمم کې. باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم. د دې باب لاندې د حدیث مختصر ذکر کړی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی په فتح الباری کې چې د امام ابو داود رحمت الله علیه دا اسناد دا قوی دی په شرح د حدیث کې ابن الملقن رحمت الله علیه په البدر المنیر کې وی په دې حدیث کې فواید او مسائل دي. یو دا چې تیمم جایز دی هغه چاله چې دی په ځان باندې د هلاکت نه یریږي. اوبشته خدای وایي کو به استعمالوم نو یا به ناجوړه شم یا د مرګ اندیشه ده نو دی تیمم والی شي لکه صحابي تیمم والی او عمر ابن العاص رضی الله عنه. دویمه مسله دا ده چې د جنوب د پاره تیمم جایز دی. مخکې دې مسله کې اختلاف ذکر شو چې په دې باندې بیا وروسته اجماع ده خو ابتدا کې د عبد الله ابن مسعود او د عمر رضی الله عنهما د دې مذهب دا چې جنوب سره تیمم نشي والي دا خاص د محدث پورې. دارنګه په سفر کې د سخت ساړه د وجې نه تیمم وال جایز دي. دارنګه په حدیث کې دا دي چې اعاده پی نشته په دې تیمم باندې چې کوم منځونه وکړ د دې اعاده پی نشته. تاسو اوریدل چې امام شافعي رحمت الله علیه د اعاده قائل دی. دارنګه په حدیث کې دا مسله ده چې د متوضی اقتداء د متیمم پسې صحیح ده. تیمم والا امام چې هغه مقتدیانو لجمع ورکی چې غي او د سونه کړی وي متوضیین وي نو دا اقتداء او دا مسئی ده. او بل په حدیث کې دا دي چې تیمم دا رافع د حدث نه ده لکه دا مسله رستو ذکر کو. په دې کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا تیمم دا رافع د حدث د پاره کنه دا مبیح د صلات د پاره. نو دی حدیث کې دا دی چې تیمم رافع د حدث نه دی. دارنګ په حدیث کې دا فائدہ او مسله ده چې د مسافرینو د پاره په جمع باندې مسکول مستحب دی او چې کوم امیر وي د جماعت نو هغه حق بالامامه دی چې هغه د امامتی ورګي اگر کاغه په غیر کامل طهارت باندې ده لکه عمر ابن العاص رضی الله عنه چې د امیرو نو ده په کامل طهارت باندې نه ده. د تیمم والے رستم مقتدیان ورپسې متوضئین دي چې په کامل طهارت باندې وو. او بل په حدیث کې دا دي چې تمسک او استدلال په عمومات باندې د حجت صحیحه ده. عمر ابن العاص رضی الله عنه د قران د عموم نه استدلال کړي ولا تقتلوا انفسکم اگر چې دا د تیمم مبارک نه ده خود عموم نه استدلال کړي چې ما ځان وجل نه شو چې په خوبو مې ودس کړي وي. او غزا د ذات السلاسل دا په اتم کال د هجرت باندې وا د جمادى الاولى په میاشت کې او دا د شام یو ځای او چې د مدینه او د دې په منځ کې لس ورځې منزل او سفر وو. د حدیث کې دا ذکر شول چې عمر ابن العاص رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صلیت باصحابک وانت جنب. تا خپل مرګرو لجمع ورکړي او ته په حالت د جنابت کې وي، نو دا د جمهور د پاره دلیل دی چې تیمم رافع د حدث نه دی، دا مبیح دی د مزد د پاره صرف. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابی له جنوب ویلی دی سره د دینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لپته وا چې د تیمم والے، نو کدا تیمم رافع د حدث وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدله جنوب نه وي. دا قول د جمهور امام مالک شافعی امام احمد رحمت الله تعالی علی الجميع. په دې مسله کې د اهل علم دو قول نور دی. دویم قول په دې مسله کې چې آیا تیمم رافع دی که مبیح دی، د ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف چې دا د مدینه په فقهای سبعه کې د مذهب او رایه دا ده چې دا تیمم رافع الحدث ده خو رفعا کلیا، دا سی رافع ده چې په دسر بیودسی او پلیتی بالکل ختمیږي. او د دې لپاره حجت او دلیل دا ده چې دا تیمم طهارت صحیحه ده، نو دا به پاغه باندې ماتیږي په کم باندې چې نور طهارات ماتیږي. وجود الماء چون کې حدث نه ده نو کوم تیمم لرستوبه موجود شوي او د داغي په استعمال باندې قادر شو، نو د دې تابعی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رای او مذهب دا او چې د تیمم ماتیږي نه، چې د پوبو قادر شي او بیا مومي نو په د باندې او د سکول یا غسل کول دوباره لازم نه ني. خود دا قول دا مردود ده بالسنة والإجماع فأحاديث صحيحة وبانده أو دا إجماع دا وجنا، دا سنة دا وجنا دا قول سنگا مردود ده حديث دا بخاري مخكم من ذكر کرده دا عمران بن حسين رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په یو سفر کیو دا موز وقت شو موز لو درهدو چې کله دا موز نفارق شو یو سره وکتو چې دا خلق و نارخ لناست موز نده کرده، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل ما منعك ان تصلي مع القوم، سشي منك تعالى چې تا د مرګرو سره موز نکو، نو هغه وی اصابتني جنابه ولا ما ماله جنابت را رسیدلې وبنوي غسل مې نه کړه نو مسنګ وکم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو عليك بالصعيد فانه يكفيك، تيمم به دیواله ودا تعالی کافی کیدو. بیا رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم له بروړې شوې وګد روایت ته، نو نبی علیہ الصلات والسلام د صحابې راغوښتو او به ورکی ورلوې اذهب فافرغه عليك، لاړ شه د وب پزان باندې راواچوا. مقصد دا چې کله وب پیدا شو نو نبی علیہ الصلات والسلام ورله حکم کو چې غسل وکړه د تیمم قصه او خبره دی ختم شوه. نو د ابو سلمہ عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف دا قول مردود د ځکه حدیث کې راغلی چې وب موجود په تیمم ختم. دارنګه په دې باندې اجماع ابن المنذر رحمت الله علیه را نقل کړي چې چا تیمم والو بیا رستوبه مونږ دي خود لا موز نه کړي د لا موز لا وردن نشو نه دي شروع نه کړي چې وبي مونږ دي، نو په دې باندې اجماع د مسلمانانو چې دغه تیمم ختم شو د اوبو استعمال په دې باندې لازم او ضروري شو چې باودس یا غسل په دې اوبو باندې کوي. دریم مذهب په دې مسله کې چې آیا تیمم رافع الحدث ده کنه مبیح الصلاة ده، نو دریم مذهب دا ده چې دا رافع ده د حدث د پاره خو رفعا موقتا مؤقت تور باندې، چې کله په اوبو باندې قدرت د متیمم له حاصل شو نو بس د تیمم ختم شو دی بیا اودس کوي یا غسل بکوي. دا مذهب ده د احنافو او یو روایت د امام مالک رحمت الله علینا، دارنګ یو روایت د امام احمد رحمت الله علینا. د احناف د پاره دلیل مخکې حدیث ذکر شو چې الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه جلده، پاک خاوره د مسلمان د پاره پاکی ده اگر کده لسو کالو پوری وبنمومي، کله چې وبومندې نو دغه وبو په خپل سرمن او خپل بدن باندې راواچي او په وبو باندې به پاکي حاصله کی. نو حدیث کې دا راغلی چې تر هغه پورې دا تیمم دل کافی دی چې تر کمی وبنوي. دا دریم قول کوم چې د علماي احناف دی دل محققین او اهل علم ترجیح ورکړي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه دا شاگرد ابن القیم دارنګ په محدثین او علماو کې امام صنعانی نواب صدیق حسن خان شیخ البانی علامه شنقیتی او نور معاصرین او اهل علم چې تیمم رافع د حدث دی خو رفع موقت سره چې کله انسان په وبو باندې قادر شو تیمم ختم او دی بیا وبو استعمالی. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمر بن العاص أن عمر بن العاص كان على سرية. ذا أبو قيس مولى ذا عمر بن العاص رضي الله عنه وی عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ امیر په یو سریه باندې د مسلمانانو په یو ټولی باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر مقرر کړو و ذکر الحديث نحوه د دې مخکې حدیث په شان ذکر کړي چې د غسل ضرورت ور لراغه بیا ډیر ساړو نو د غسل نو کو مرګرو له جمع ورکا. قال فغسل مغابنه په حدیث کې دا ویل دي فغسل مغابنه وينزلي اغه خپل جوړونه. مغابن جمع د مغبن ده او دا د انسان په بدن کې اغه زینو لوي چې پاغي کې خيري خولي او ګند را جمع کیږي لکه ترخ شو نور د بدن دا جوړونه شول. نو دې صحابي دا خپل جوړونه وينزلي او توضا او ضوءه للصلاه او د سې کړو لکه څنګه چې او د سې کې د مز د پاره. ثم صلى بهم بے جمع ورکڑی و دی خپلو مرگرولا فذکر نحوه نو دمخ کی حدیث پشان حدیث ذکر کڑی ولم یذکر تیمما او پدی کی دا ندی ذکر کڑی چی تیممی والیو. پا مخ کی روایت کی دا ذکر شل چی تیممی والیو پدی روایت کی دا ذکر نشتا چی تیممی والیو. نو عدم ذکر دا مستلزم نده دیل چی پا نفس الامر کم اغا تیمم نو والی خرابی ذکر دا تیمم نده کڑی صرف دا ذکر کڑی چ او د سيوکو او خپل جوړونه وینزل. قال ابو داود ورويت هذه القصه عن الاوزاعي عن حسان ابن عطيه قال فيه فتيمم. امام ابو داود وی چې دا قصه د عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي نمر نقل ده هغه خپل استاد حسان ابن عطيه نه هغه خپل روایت کې دا ویل دي فتيمم نو تيمم والو. نو مخکې روایت د دین ساکتو دا ذکر پکې نو چې تیمم واله کنه او پر روایت د اوزاعی کې دا راغلی دي چې تیمم والو لکه څنګه چې مخکې روایت کې ذکر شول چې تیمم والو. محمد ابن سلمة المرادی عبد الله ابن وهب المصري دا دواړه ثقه دي. عبد الله ابن لهيعة دا صدوق دي خو احترقت كتبه فساء حفظه دغه کتابونه په اخر کې سوزیدلی نو د حافظین به احادیث بیانول حافظه کمزوري شوی و. امام مسلم رحمت الله علیه د احادیث را نقل کړي خو مقرونن بغیره. مقرونن بغیره مطلب دا دی چې یوازې د روایت نه را نقل کړي د سره چې بل راوی موجود وي لکه څنګه چې په دې اسناد کې مصنف رحمت الله علیه وی عن ابن لهيعه و عمرو ابن الحارث حدیث بیان کړه د مال ابن وهب د چانه د ابن لهيعنا او د عمرو ابن الحارث نه دی لوی روایت مقرون بغیره چې ابن لهيعة یوازې نه دی ورسره عمرو ابن الحارث هم ذکر کړي. نو امام مسلم چې د ابن لهيعة روایت نقل کړي په خپل صحیح کې نو مقرونا بغیره را نقل کړي. دارنګ اصحاب السنن هم د احادیث را نقل کړي علاوه د امام نسائی نه. عمر بن الحارث يزيد بن أبي حبيب عمران بن أبي أنس عبد الرحمن بن جبير أو أبو قيس جدد نمو عبد الرحمن بن ثابت دا طول ثقات دي فمخك سند كي منغوي جد عبد الرحمن بن جبير أو دا عمر بن العاص رضي الله عنه فمنسك واسطة نوا أو فدي سند كي عبد الرحمن بن جبير أو دا عمر بن العاص رضي الله عنه فمنسك واسطه د ابو قیس عبد الرحمن ابن ثابت راغلی دا. نو دا اختلاف راغلی په یزید ابن ابي حبيب باندې چې بعضی راویان تن حدیث را نقل کړي نو دغه بلا واسطه را نقل کړي او بعضی مع الواسطه. متن د حدیث صحیح دی او په دې اسناد کې اختلاف شوی دی په یزید ابن ابي حبيب لکه تفصیل په مخکې روایت کې تیر شو. ظاهرا صورت د دې حدیث صورت د مرسل دی ځکه ابو قیس عبد الرحمن ابن ثابت چې دا مولا او د عمرو ابن العاص رضی الله عنهم د دا قصه په خپل باندې نه لیدلې خو د عمرو ابن العاص رضی الله عنه چې د مولا او دغه په واسطه باندې را نقل کړي. نو ظاهر صورت د دې صورت د ارسال له خو واقعیا ورلچون کې عمرو ابن العاص رضی الله عنه بیان کړي نو دا غي د وجنه دا متصل په نفس الامر او حقیقت کې. باب فی المجروح یتیمم. دا باب د په بیان د دې کې چې یو سړی زخمی دی نو دې به تیمم وایي. په بعضې نسخو کې راغلی دی باب فی المعذور یتیمم. باب د په بیان د دې کې چې معذور سړی به تیمم وایي. چې کله د یو انسان په بدن کې څه زخم وي معذور دی د اوبو استعمال نشي کولی نو آیا دې به تیمم وایي که نه؟ په دې زخم باندې به څه کپړه او پټۍ تري په دې به مسه کوي او چې کوم ځای وینځلی شي نو هغه به وینځي. نو د امام شافعي او امام احمد رحمهم الله مذهب دا دی چې د بدن کوم ایسه صحیح ده او اوبه د هغې د پاسه استعمالول شي نو اوبه به استعمال کی او باقی به دې تیمم وایي. جمع بین الغسل والتیمم بکی چې کوم ځای باندې اوبه استعمالول شي په هغې به اوبه استعمال کی او باقی به تیمم وایي. دا د دې دوو امامانو مذهب دی. امام ابو حنیفه امام مالک رحمهم الله وی کچرته د بدن اکثر ایسه زخمی وي نو دې به تیمم وایي او کنه اکثر ایسه زخمی نه وي نو دې به د اندامونه بیا وینځي او په دغه ځای باندې به مسح کوي. د شوافع او حنابلو د پاره دلیل حدیث د باب دی چې په دې کې راغلی جمع بین التیمم والغسل چې تیمم به موي او ورسره به چې د بدن کوم ایسه وینځل شي یا به وینځیم. خو دا روایت ضعیف دی. علماء احناف او مالکیه دا وایي چې جمع بین التیمم والغسل په صحیح احادیثو کې نه ده راغلی نو یا به اکتفا په تیمم کوي یا به په غسل باندې کوي. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن للأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر. جابر رضي الله عنه چې مونږ تیو په یو سفر کې فأصاب رجلا منا حجر نو رسیدل یو سړی ته زمونږ نه یو کانه فشجه في رأسه نو زخمی کړو دې په دې سر کې ثم احتلم بعد د احتلام شوو فسأل اصحابه نو تپوس کړو د خپل مرګرونه فقال هل تجدون لي رخصه في التيمم. دې مرګرو له ویلو آیا مو مې تاسو زما د پاره اجازه او رخصت په تیمم کې؟ زما خو سر زخمی دی نو زه تیمم والی شم. قالوا ما نجد لك رخصه وانت تقدر على الماء. مرګر ورلو چې نه تا د پاره اجازه ته او رخصت نشته زګه ته پوبو باندې قادرې. فاغتسل نو د غسل کړو لامبلیو فماتا نو د دې غسل د وجنه د وفات شوو. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم هر کله چې موږ واپس راغلیو رسول الله صلى الله عليه وسلم ته اخبر بذلك نو دا واقعا غیله بیان کړی شوی و چې وسړی په موږ کې زخمیو مرګر نه تپوسو کو چې آیا زه غسل حکم کنه اجازه تر لشته چې تیمم وام. ای ورلو چې نه ته پوبو قادر غسل بکې نو چې غسل یو کو وفات شو. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل قتلوه قتلهم الله دای هو اوجلو دای دی الله اوجنی. دای ورل زجرن او تهدیدا ویلیو دا معنا نه دجګنی دای دی قصاصن او قودن او وجل شي زکه دیت او قصاص دا په مفتی باندې نی اگر که فتوی خطا ورکړي. الله سالو اذا لم يعلموا دا الله حرف تحزیز دی. آیا دی تپوس نکولو کله چې دی نه پویدل؟ فانما شفاء العي السؤال یقینا شفاء د هغه سړي چې هغه خبرې نشي کولای. العي په کسره د عين او تشديد د یا سره دا هغه چالووي چې العاجز عن النطق والمتحير في الكلام چې خبرو کولو نه عاجز وي او په خبرو کې د متحير او حیران وي. یقینا شفاء د هغه جاهل سړي خو سوال کول نه چې عالم او د پوه نه به تپوس کوي. انما كان يكفيه ان يتيمم يقينا كافي ودله چې تيمم والوي ويعصر او س کپړې تړلې وي په دې سر باندې کمزې چې د زخمی د پاغي باندې س کپړې تړلې وي. دا لفظ د يعصر په اکثر نسخو کې نه راغله. امام بهقي رحمت الله عليه چې په سنن کې دا حديث ذکر کین لفظ د يعصر په کې نشته. او يعصبا دا او د شک د پاره د راوي په شک کې دي چې لفظ د يعصره ویل کې د يعصبا د یعصبه معنا دا د چې یو پټی او کپړه په زخم باندې وتړي. شک موسی وی په دې لفظ کې شک راغلی د موسی ابن عبدالرحمن الانتاکی چې راوی د دې حدیث دی چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لفظ د یعصره ذکر کړی که لفظ د یعصبه؟ معنا د دواړو یو شان ته دا چې په زخم باندې دې سپټی او کپړه وتړي. او یعصب علی جرحه یا دې کپړه وتړي په خپل زخم باندې خرقتن یو ټوټه. ثم يمسح عليها بیا مس کړو په دې باندې. ويغسل سائر جسده او وینځل به ټول بدن. نو حدیث کې د غسل او د تیمم په منځ کې جمع راغلی دا. اول دا چې د پاره دا کافی وا چې تیمم والے وي او د زخم په غزه باندې س کپړې خوي چې غیلو بنو ورزی باقی بدن بیا وینځل وی غسل کړوي. نو د غسل او د تیمم په منځ کې به جمع کړوي. نو دا دلیل د شوافع او د حنابلو د پاره چې دا دواړه برا جمع کوي. خو اسناد د دې حدیث ضعیف نه. موسی بن عبد الرحمن الانطاکی صدوق یغرب د په نفس الامر کې صدوق خو ناشنا روایت به را نقل کول غریب روایت. محمد ابن سلمة الحراني دا ثقة دي. زبير ابن خريق الجزري دا لين الحديث دي. مطلب دا دي ضعيف دي پدي اسناد كي. عطاء ابن ابي رباح دا ثقة دي. جابر رضي الله عنه جليل القدر صحابي دي جابر بن عبد الله. اسناد دي حديث ضعيف دي زبير ابن خريق دا وجنا. او دې په دې روایت باندې متفرد شوه د امام عطا نه هغه د جابر رضی الله عنه نه. محفوظ روایت حدیث د عطا ده د ابن عباس رضی الله عنهما نه چې غرس تر روان ده. پاغي کې دا نشته چې المسح علی الجبیره چې د دې مسح کړه په دغه پټی باندې، بلکې هغه روایت د دې مخالف نه. امام دارقطنی رحمت الله علیه په سنن کې دا روایت نقل کړه او داغه استاد د ابوبکر ابن ابي داود داغه نه را نقل کړی دی چې هذه سنة تفرد بها اهل مكة وحملها اهل الجزيرة لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق. واذا داسي حديث د چې پدی باندې اهل مكة متفرد شوی دی او اهل الجزيرة د دین دا حدیث را نقل کړی دی د زبير بن خريق نه علاوه دا بل چا د عطاء ابن ابي رباح نه نه را نقل کړی. عطاء ابن ابي رباح د جابر رضی الله عنه نه نقل کړي. وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب. إمام أوزاعي عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي كذا إمام أهل الشام ددا رواية را نقل كره د زبير بن خريق برعقس داغ مخالفته كره د عطاء رحمة الله لين را نقل كره خو أغيد ابن عباس رضي الله عنهما رواية كي ودغ رواية دا صحيح وصواب ده. ابن ماجه رحمت الله علیه چې کله دا حدیث ذکر کی د امام اوزاعی په سند باندې نو بیا وی بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال عطاوی چې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را رسیدلی دی له بلاغ وی بلاغ د محدثین په نیز باندې من انواع الضعیف نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ له را رسیدلی چې لو غسل جسده وترك راسه حيث اصابه الجرح کچرته د خپل نور بدن وینځلوي او دا کم ځای چې زخمی دی د سر نه دا به پریخوي. امام بغوی په شرح السنه کې وی ويول جريح اذا قدر على غسل بعض اعضاء طهارته عليه ان يغسل الصحيح وتيمم لاجل الجريح سواء كان اكثر اعضائه صحيحا او جريحا چکله انسان زخمی دی نو د زخم غزې دی پری دی باقی بدن دی وینځي او تیمم دی وای. او د امام ابو حنیفه او امام مالک رحمت الله علیه مذهب ذکر شو چې جمع بین الغسل والتيمم بنکې ک اکثر اعضاء صحیح وي نو دې بدا وینځي او تيمم بنوي او ک اکثر اعضاء د اودس یا د غسل په دې کې زخم وي نو بیا په د باندې د دې وینځل نشته بلکې اقتصار علی التيمم بکې. قال حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي چيو سړي زخمي شو د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې ثم احتلم بعدد احتلام شوي او غسل په لازم شوي فأمر بالاغتسال نو حکم ور لشو په غسل کول باندې فاغتسل نو د غسل کړه او فمات نو دا غید وجنه د مړ شوو. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرا رسیدلی وا فقال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی قتلوه قتلهم الله ديه وغوجل ولاد دی وجنی الم يكن شفاء العي السؤال ايا ند شفاء د جاهل سړي سوال کول چې د پوها عالم نه سوال کوي. نو په دې روایت کې دا نه راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم ورله دا ویلو چې جمع به کړو بین الاغتسال والتيمم. صرف دا پکې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل قتلوه قتلهم الله الم يكن شفاء العي السؤال. نصر ابن عاصم الانطاكي ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ په ثقاتو کې ذکر کړای. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وی چې لین الحديث نه محمد ابن شعیب الدمشقی دا صدوق نه او امام اوزاعی ذکر مخکې وشو د غشان د عطاء ابن ابي رباح رحمهم الله. متن د دې حدیث حسن نه او دا اسناد ضعیف نه د انقطاع د وجنا د امام اوزاعی او د عطا په منځ کې انقطاع د لکه څنګه چې د مصنف رحمت الله علیه د اسناد نه ظاهرا معلومیږي. امام اوزاعی سوی انه بلغه عن عطا ما لد عطا نرا رسیدلی دی مقصد دا چې ما دا غن خپل اوریدلی نه ني. د امام اوزاعی او د امام عطا په منځ کې انقطاع د نو د انقطاع د وجنا اسناد ضعیف نه خود نور شواهد د وجنا متن د حدیث حسن دی. ابن الجارود رحمة الله عليه په المنتقى کې دا حدیث ذکر کړی. دارنګ ابن خزیمه او ابن حبان په خپل صحیحینو کې امام بیهقی په سنن کبرا کې په سند د ولید ابن عبید الله ابن ابي رباح سره چې غد خپل تر عطاء ابن رباح عطاء ابن ابي رباح نه نقل کړي اد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه دا ولید ابن عبید الله ابن دا عطاء ابن ابي رباح رواه ده ابن معین رحمۃ اللہ علیہ توثیق کړي. دارنګ امام ذهبی رحمۃ اللہ علیہ په میزان الاعتدال کې امام دارقطنی نه د تضعیف نقل کړي چې دا ضعیف دی. خو دې حدیث له ابن حبان او ابن خزیمه صحیح ویلي. امام حاکم هم تصحیح کړي او د امام حاکم په تصحیح باندې امام ذهبی رحمۃ اللہ علیہ سکوت اختیار کړي. نو متن د دې حدیث حسن دی ځکه دغه شاهد ورله موجود دی. دې زبان دې بس کو دا بل باب ور پسې وګد نه. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ده.